és mégis jön Isten, és mégis üzenetet küld, hogy én megmentelek ebből a helyzetből. Mennyire kegyelmes Isten, hogy ő ismeri Akháznak a gonosz szívét, és még így is felajánlja neki ezt. Ne rettegj ettől a lehetetlen helyzettől, én foglak kimenteni, bízz én bennem. Azt is érdemes tudni Akkáz királyról, hogy bizony Akkáz a Molok istennek áldozott. Az 1 Királyok 11-ben olvassuk azt, hogy Salamon király volt olyan korrupt, hogy megengedte, jóvá hagyta a Molok imádatát Izraelben. Ez egy borzasztó dolog, ez egy pogány isten volt, egy fémből kovácsolt isten, ami egy, mondjuk azt, hogy egy szobor, és ezt tűzzel felhevítették, és amikor forrón ízott a szobor, a gyermeket, vagy pici újszülött fiút, vagy gyermeket belehelyezték a szobornak az izzó tenyerébe, és megvárták, amíg halálra ég a gyerek. Közben megverték a dobot, hogy ne hallják a sikítást. Ez Salamon király jóvá hagyta, elég gáz, nem? Az 1 Királyok 11-ben. És ez az imádat végig megmaradt Izraelben, egészen Jósiás királyig. A 2 Király 23-ban olvasjuk, hogy végre Jósiás, az istenfélő király, volt olyan, hogy Istenét ismerő népként felkelt, és felbátorodott, és cselekedett, és lerombolta ezt az bálványt Izraelben. De egészen addig áldoztak a Moloknak Izraelben. Hát ennek köszönheti az északi országrész például, hogy az asszírok egyből elvitték őket a fogságba, majd később Júdát is. Isten nem válogatott, ugyanígy a Molok imádatért írtotta ki a kánaáni népeket, ott eszköz Izrael volt. Most Izrael ugyanezt csinálja, ugyanezt a büntetést kapja. Isten nem egy ilyen rasszista valaki, hogy csak a kánaáni népeket akarja kiölni. Nem. Figyelmeztet türelmesen, mert 400 éven keresztül figyelmeztet, de utána jön a következmény, ha nem hallgatnak. És itt van Molok, és Akkáz király a saját fiát a Moloknak ajánlotta. Ez az ember, ilyen gonosz ez az ember. És ehhez a gonosz emberhez küld Isten egy prófétát, és azt mondja, hogy ne félj, bízz bennem. Mekkora kegyelem? Mekkora kegyelem ez, hogy Isten egy ilyen durva, gonosz emberhez is oda jön, és azt mondja, hogy bízz bennem, és legyen velem kapcsolatod. Most, hogyha belegondolsz, Isten mennyire kegyelmes, hogy téged megszólított. Mennyire kegyelmes az, hogy neked is ezt mondja, hogy ne félj, bízz bennem. Amikor belenézel a saját szívednek a gonoszságába, meg belenézel abba, hogy ki vagy te, meg mi vagy valójában, akkor nem hálás a szíved azért, hogy Isten szól hozzád. Már ezért hálát kellene adnunk az örök valóságig, hogy Isten megszólít minket. Így, ilyen bűnös embereket megszólít. És jött Ézsaiás, és mondta, és érdekes az is, hogy ugye Ézsaiásnak itt konkrét helyszínt jegyez meg, azt mondja, hogy a felsőtó vízvezetékének végéhez, a ruhafestők mezejébe. Ezek valóságos helyszínek, valóságos emberek, a történelem feljegyzi őket, ezt a helyszínt feljegyzi. Azt is megtudjuk, hogy Akkáz király nagyon félt a támadástól, és a vízvezeték rendszert próbálja megerősíteni, készül a háborúra. Várja azt, hogy őt meg fogják támadni. Egyáltalán nincs a szívében nyugalom, egyáltalán nincs Isten szíve, nincs a szívében Isten iránti bizalom. Az is lehet egyébként, hogy Akkáz király eljutott abba a pontba, amiben nagyon sok ember eljut, meg néha te magad is a szívedet elkaphatod itt. Akkáz király lehet, hogy azt mondta, hogy ebbe az Istenbe bízzak, már bocsi, Ézsaiás, mit magyarázol te? Hogyha ez az Isten tényleg szeretne meg, tényleg nem akarná, hogy féljek, akkor miért engedi azt, hogy megtámadjanak? Miért kerültünk egyáltalán ilyen helyzetbe? És hányszor merül föl ugyanez a sztori a sátán részéről az emberek szívébe, hogy komolyan ebbe az Istenbe akarsz bízni. Ebbe, aki megengedte, hogy idáig jussál, vagy ebbe a helyzetbe kerüljél. Komolyan azt gondolod, hogy ő valamit fog tudni tenni az életedbe? És a sátán ugyanezzel kísérti az embereket mai napig is, és kísért engem, és kísért téged, és bárkit megkísért ezzel. De Isten mind mindig hű, és küld egy üzenetet, és azt mondja, hogy ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Nem kell. Lásd úgy a dolgokat, ahogy Isten látja. Akkáznak az volt a nagy baja, hogy ő csak úgy látta a dolgokat a saját szemszögéből. Ő azt látta, hogy Szíria is, az arámok is egy nagyon nagy veszedelmet jelent számára, meg az északi király is, az Izrael állama is nagy veszedelmet jelent számára. De hát Isten azt mondja, hogy ugyan már ezek csak ilyen üszkös fadarabok. Hát így rájuk fújok és kész. Tehát nem fognak semmi veszélyt jelenteni számodra. Nagyon sokszor ez a problémánk, hogy nem látjuk úgy a dolgokat, ahogy Isten látja. Isten felülről mindent lát. És nekünk is ezt kell kérni Istentől, hogy add, hogy hadd lássak úgy, ahogyan te látsz. Nekem arra van szükségem, hogy úgy értsem az én helyzetemet, meg úgy értsem az én dolgaimat, ahogy Isten is látja és érti. Mert amikor így látom, akkor az én picike kis problémám nem tudja eltakarni az egész valóságot. Biztos próbáltad már, hogyha egy kicsike 5 forintos tartasz a szemed elé, akkor nem csak a napot tudod kitakarni, hanem szinte mindent ki tudsz takarni a látóteredből. Képzeljétek el, hogyha egy ér átmenne az éles látás helyén, és egy darab vörös vértest így átúszna, az eltakarna mindent. Teljes sötétség lenne, nem látnánk semmit. Egy pici vörös vértest el tudna takarni mindent. És ugyanez van, hogy a legkisebb probléma beúszik, és hirtelen eltakar mindent. Elfelejteti velünk, hogy mi van azon túl, ami most nem jut eszünkbe, amit most nem látunk, és csak azt nézzük, ami közvetlen a szemünk előtt van. De ez nem jó. Kérni kell az Urat, hogy lássunk úgy, ahogyan ő lát, és meg kell emlékeznünk mindazokról a dolgokról, amiket tett, amiket tesz, amiket ígér, hogy tenni fog az életünkbe. Mert ha ezeket elfelejtjük, akkor vakok leszünk, akkor ilyen kis 5 forintossal átakartuk a szemünket, és a saját kis problémánkba fogunk megfőni. És érdekes, hogy azt mondja itt elsőként Isten Akkáznak, hogy légy óvatos. Ez milyen jó figyelmeztetés, nem? Légy óvatos. Amikor az ember bepánikol valami miatt, akkor azonnal pánik hangulatban olyan terveket eszel ki, amik halálosak lehetnek. Ami nagyon-nagyon rossz lehet, nagyon rosszul üthet ki. És Isten elsőként azt mondja, hogy légy óvatos, még Akkáznak is. Szerintetek nekünk nem mondja ezt? Nyugi, ne pánikolj, légy óvatos, semmi kárt ne csinálj. Ez egy nagyon fontos dolog. Amikor én pánik hangulatba kerülök, akkor tudom, hogy az a legjobb, ha senkivel nem beszélek, és senkihez nem szólok. Mert ha véletlenül szólok, vagy beszélek, akkor biztos, hogy olyat mondok, aminek később én is fogom sajnálni, de az a illető meg egészen biztos, hogy azonnal fogja sajnálni, hogy találkozott velem. A légy óvatos, ez egy jó dolog. Azt mondja Isten, hogy hé, ne csinálj semmi meggondolatlan dolgot. Akkáznak ez nagyon fontos volt, mert Akkáznak támadt egy remek ötlete. Azt mondja, összeszövetkezek Asszíriával. Hát ők erősebbek, összeszövetkezek velük, és akkor lenyomjuk itt Júdát, meg az lenyomjuk itt az északi királyt, meg az arám királyt, a szír királyt. Hát ez semmi nem lesz. Micsoda ötlet, nem? Hogy bízok az asszírokba. Hogy ez nem jutott hamarabb eszembe. Ez egy végzetes döntés volt Akkáz részéről. Ez olyan végzetes volt, hogy Júda erre ment rá, ezért került a fogságba. Ez egy rossz döntés volt, mert nem volt óvatos, nem gondolatlanul cselekedett, nem Istenbe bízott, nem Istenre figyelt, hanem így, ami elsőként pánik hangulatba megszületett a fejében. Azt mondja, hogy maradj nyugton, ugyanaz a sztori, ho-ho, fékezz be, ne rohanj a vesztedbe. És azt is mondja, hogy ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Nincs mitől félni. Ne félj. A félelem az így teljesen szétolvasztja az embert, szétfolyik, nem tud megállni, nem tud ott maradni, ahova Isten hívja. Hát ez volt az üzenet. És azt olvassuk még tovább az üzenetben, hogy mivel a ötös vers, mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Recin és az efraimi Remália fiával együtt, hogy vonuljon föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz és tegyük királyává Pábia fiát. Azért ezt mondja az én uram az Úr, nem sikerül, nem úgy lesz. Még ha Arámnak Damaszkusz is fővárosa és Damaszkusznak Recin is a vezetője. 65 év múlva összeomlik a Efraim és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnak Samária is a fővárosa és ha Samáriának Remalája fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Azt mondta Isten a további üzenetben, hogy nem kell félni, mert bár a terv az az, hogy az északi király és a szír király ellenetek jön, legyőztiteket, egy másik szír királyt ültet a trónra, ez nem fog sikerülni. Sőt, azt is megmondja, hogy 65 év múlva az északi országrész sehol nem lesz, eltörlik. És valóban így is volt, pontosan 65 év múlva az asszírok elviszik a fogságba az északi királyságot. És azt mondja, hogy ez nem fog megtörténni, nem lesz meg. De azt is mondja, hogy de ha nem hisztek, akkor nem fogtok megmaradni. Isten hívja, gyertek, higgyetek bennem, bízzatok bennem, de ha nem hisztek, akkor ti nem fogtok megmaradni. Isten terve nem fog összeomlani ettől még. Isten nem fogja engedni, hogy Akkáz teljesen kivágják, mert Akkáz képviselte a messiási vonalat. Hát Isten a messiási vonalat tovább akarta vinni egészen addig, amíg Jézus Krisztus el nem jött a földre messiásként, megváltóként. Addig ő őrizte ezt a vonalat mindvégig. Ha kellett, oda tett egy kánaánita nőt, ha kellett még egyet, ha kellett egy moabita asszonyt, ha kellett ezt a gonosz Akkázt őrizte meg, mindent megtett azért, hogy az ő ígérete beteljesedjen. Semmilyen emberi gonoszság, gyengeség, bűn nem tudott az útjába állni. De azt mondta, hogy az én tervem nem fog elbukni, de ha ti nem hisztek, akkor ti nem fogtok megmaradni. Akkázt, te nem leszel király, akkor a te királyságod nem fog megmaradni. Az én tervem véghez fog menni. És ez volt a felhívása Istennek. Nem tudom, figyeltétek-e, a legelején volt Istennek egy külön utasítása Ézsaiáshoz. A legelső mondata az volt a hármas versben, hogy a Szeárjásub fiaddal együtt menjél oda. Ez volt a legelső mondata. Ez a Szeárjásub azt jelenti, hogy a maradék meg fog menekülni. Ezt jelenti ez a név. Tehát a fiát így hívták Ézsaiásnak, hogy a maradék meg fog menekülni. Magyarul fura név lenne, de hát nekik természetesek voltak ezek a nevek, hogy a maradék meg fog menekülni, és Ézsaiásnak vinni kellett a maradék meg fog menekülni fiát, odaállítani maga mellé, ezt a figyelmeztetést elmondani, és elmondani azt, hogy de ha nem hisztek, nem maradtok meg, de a maradék meg fog menekülni. Itt van a fiam, itt van egy élő példa. Isten ezért mondta, hogy hozzam magammal, hogy lássad, hogy a szemeddel is lásd, ne csak a füleddel halld. És hát bizony, itt fel volt adva erősen a labda a királynak, hogy most akkor hinni fog, vagy nem fog hinni. Tízes verstől fogjuk folytatni. Azt mondja, ezután így szólt az Úr Akkázhoz. Kér jelt Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyről, akár fentről a magasból. Hú, az Isten látta, hogy Akkáznak milyen kemény a szíve. Látta, hogy egy egyszerű üzenet nem lesz elég ahhoz, hogy meggyőzze Akkázt. És valami olyan dolgot tett Akkázzal, amit nem gyakran olvasunk, hogy Isten megtesz. Azt mondja, hogy tudod mit? Segítek neked, hogy bízz bennem. Kérjél valamilyen jelt. Mindegy, mit lentről, fentről, mit szeretnél. Kérjél egy jelt. És akkor én azt megcsinálom, és akkor majd fogsz bennem hinni, hogy ez az üzenet megállja a helyét, és majd akkor mersz bennem bízni. Persze a Bibliában azt látjuk, hogy csak azért, mert Isten csodákat tett, ettől még senki nem hitt. Tehát a legjobb példa erre Izrael népe, ahogy kivonulnak Egyiptomból, Isten kihozza őket, megy a tűzoszlop, a vízoszlop, a tenger ketté válik, minden, és akkor megérkeznek, és utána összedobják az aranyfülbevalókat, csinálnak belőle egy szobrot, leborulnak előtt, hogy te hozták ki minket Egyiptomból. Tényleg? Tehát, hogy hol van itt az összefüggés? Semmi összefüggés nincs az, hogy Isten nagy csodákat tesz, meg a között, hogy hisz az ember, hogy bízik Istenbe. De Isten úgy gondolta, hogy felajánlja ezt Akháznak, hogy hát, ha neki ez segítség lesz. Egyébként Isten ezt nem túl gyakran teszi. Felajánlotta, és nézzétek meg, hogy Akház mit válaszolt erre, 12-es vers, de Akház így válaszolt: nem kérek, én nem kísértem az Urat. Mennyire szellemi. Ő nem kísérti az Urat. Ez majdnem olyan, nem, mint amit Jézus mondott, hogy ne kísérse az Urad Istenedet. Hát tényleg majdnem ugyanolyan, csak a két szív nagyon messze áll egymástól. Itt Isten parancsolta neki, hogy kérje el jelet. Ő pedig, ja bocs, nem kérek. Azt mondott, kérek, nem kérek. Amikor Isten mondja, hogy kérek, akkor kérje el. Ha Isten azt mondja, akkor kérje jelet. Ő bement ebbe a túlszellemi dologba, ő áldozatot hoz, ő a gyermekét feláldozza az isteneknek, ő mindent megtesz, ő egy nagyon szellemi vezető, csak teljes sötétségbe jár. És amikor az élő Isten azt mondja, hogy gyere, próbálj meg engem, tesztelj le, itt van, tessék, kérjél egy jelet, akkor elhárítja ezt az egészet, és elszellemesít, és azt mondja, hogy hát ugyan már, hát én nem kísértem az Urat. És akkor azt mondja 13-as vers, akkor ezt mondja, ezt mondta Ézsaiás: halljátok meg, Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ez már nagyon fárasztó. Hagyjuk már ezt az egészet. Nem elég, hogy az embereket semmibe nézitek, még Istent is semmibe nézitek. Nagyon sokszor, hogyha valaki visszafele fordítaná az Istenhez való kapcsolatát, az emberekhez való kapcsolatára, akkor elég szembeötlő dolgok történnének. Ha valaki úgy bánna az embertársaival, mint ahogy sokan Istennel bánnak, és úgy nem figyelne rájuk, mint ahogy Istenre nem figyel, akkor lehet, hogy néhányan szembe köpnék, vagy erősen megütnék, hogy mi az, hogy nem figyelsz rám, hozzá beszélek. Hát Isten nem csinál ilyet. Isten nem csinál ilyet, de Ézsaiásnak mondjuk ez egy kicsit felnyomta az érzelmi szintjét, hogy mi az, hogy nem figyelsz Istenre, mi az, hogy így lehárítod az ő kérését. De azt mondja a Dávid házának 14-es vers: ezért maga az Úr fog nektek jelet adni. Nem kérsz jelet? Na majd akkor az Úr maga, ő maga fog jelet adni nektek. Ímé egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezik el. Hát itt az új fordítás azt írja, egy fiatal nő. A Károly meg azt írja, hogy ímé szűz fogam méhébe. És képzeljétek, hogy a Károlynak van igaza. Itt azt a szót használja a héber, amit úgy kell fordítani, hogy szűz. És ezt nem lehet félre magyarázni. A héberben két szót is használnak erre a kifejezésre, hogy szűz. És az a szó, amit itt használ a héber eredeti írás, az 8-szor fordul elő az Ószövetségben, és mind a 8-szor szüzet jelent. Olyan fiatal lányt, aki még nem szült. Szó szerint ezt jelenti, hogy olyan fiatal lány, aki még nem szült. Van egy másik, illetve szűz. A másik kifejezést kétszer használja az Ószövetség, az pedig azt jelenti, hogy nagyon fiatal lány. Ez, és az jelenthet akár fiatal özvegyet is. De az Ószövetség nem ezt a szót használja itt. Nem azt a szót, ami jelenthet fiatal özvegyet is, hanem konkrétan azt a szót, amit a szüzességre használ a héber, hogy egy olyan fiatal lány, aki még szűz. Ezt a szót használja itt, hogy egy szűz van teherben, fogant a méhébe, és fiat fog szülni, és Immanuelnek nevezik el. Ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy itt, abban a proféciában ezt a szót használta Isten. Amikor lefordították az Ószövetséget görögre, ez volt a Septuagint, ez 70-et jelent, mert állítólag 70 tudós volt, aki lefordította a hébert görögre, akkor a görögben is azt a szót használták, ami kizárólag és egyesegyedül csak azt jelenti, hogy szűz. Ez nem volt kérdés a fordítók számára sem, és a Bibliában is ezt a szót találjuk. Ez egy nagyon fontos dolog, mert fontos volt az, hogy Jézus egy szűztől szülessen. Mert ez Istennek a csodáját mutatta meg, és fontos volt az is, hogy úgy szülessen, hogy ne legyen földi édesapja. Ez pedig azért volt fontos, mert a bűnt az apai maghoz köti a Biblia, és így lehetett bűn nélküli, de emberi testre töltött Isten. Ez egy nagyon fontos dolog. Az 1 Mózes 3.15-ben olvasunk már erről a szűzi proféciáról, amikor ott azt mondja, hogy majd a kígyó az asszonynak magván fog taposni. Asszonynak magván, soha ilyen kifejezést nem hallottunk. Mindig a férfi magja. Asszony magja ilyen nincsen. De ott a profécia arról, hogy szűztől fog születni Jézus már ott volt. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha nem szűztől született volna, akkor bűnös ember lenne, mert akkor a bűnös természet örökölte volna. Ha Jézus bűnös természetet örökölt volna, akkor nem tudott volna meghalni a bűneinket. Akkor nem tudta volna elvenni a világ bűnét. Akkor az egész kereszt halála mindössze egy aranyos mártír halál lenne, de nem tudta volna megmenteni az ő népét a bűneiből. Ez csak egy bűntelen Isten tudta megtenni. Még egy bűntelen ember, hogyha lenne olyan, természetesen nincsen, de ha lenne egy bűntelen ember, akkor egy ember tudna helyettesíteni. De Isten mindannyiunkat tudott helyettesíteni, mert ő mindenütt jelen való Isten, mindenható Isten, ő ezt meg tudja csinálni. De ezért nagyon-nagyon fontos volt, hogy a szűztől szülessen meg. És itt a héberben nem is azt mondja egyébként, hogy egy szűztől, hanem a szűztől határozott névelővel ígéri meg, és Máté egyértelműen ehhez köti Jézus születését, hogy ő az, aki ezt a proféciát beteljesítette. Ez egy nagyon fontos és sarkalatos dolog, nem lehet mellette elmenni. Ha valakit zavar az, hogy Jézus szűztől született, hát akkor az egész evangéliuma semmit nem ér, mert akkor abban nincs megváltás. És hogyha zavarja azt, hogy Isten valami olyat tud tenni, ami számomra embernek felfoghatatlan, hát akkor problémája van eleve Istennel. Hát ez nem erről szól. Ez egy nagyon fontos ígéret volt. Mi köze van ennek Akászhoz? Most őszintén, ott van Akász háborúba, nem bízik Istenbe, azt mondja neki a proféta, hogy kérjél jelet Istentől, azt mondja, hogy nem kérek, és akkor erre mondja Ézsaiás, hogy akkor majd Isten ad, a szűz fog a méhébe, nevezik majd Imánuelnek. Mi köze ennek a jelnek Akászhoz? Hát Akászhoz nem annyira van köze, mint Dávid egész házához. Azt mondja a 13-as vers, hogy Dávid háza, halljátok meg, Dávid háza. Ez az egész Dávid házának szól. Ez az egész messiási vonalra vonatkozó jel. Ez lesz a jel, hogy én végig meg fogom őrizni ezt a házat. Végig meg fogom őrizni ezt a vonalat, hogy meg tudjon születni a messiás. Hogy meg tudjon születni a megváltó. És ehhez a jel az lesz, hogy egy szűz fogam majd méhébe, és fog fiút szülni, és annak a nevét Imánuelnek fogják nevezni. Ez volt az a jel. Ez volt az az ígéret, amiben Isten be akarta bizonyítani azt, amit mondott Akkáznak, hogy ha nem hiszel, akkor te nem maradsz meg. Az én tervem megmarad. Meg az én elgondolásom, az én vezetésem, az meg fog maradni mindörökre, csak te nem fogsz megmaradni. De ez a jel egyértelmű lesz mindenki számára, hogy Isten megőrzi ezt a vonalat, és Isten kegyelemmel fogja végigvinni az ő tervét. Azt mondja 15-ös verstől, tejszint és mézet fog az enni, amíg meg nem tudja vetni a rosszat, és jót tudna választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Hozd majd az Úr rád, és népedre az atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától, és elhozza az Asszíria királyát. Úgy néz ki, hogy ennek a proféciának volt egy közelebbi, nem teljes beteljesülése. Valószínűleg született egy gyerek, akit ott elneveztek Imánuelnek, és mielőtt lett volna olyan nagy, hogy el tudja dönteni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, addigra mind a két birodalom összeomlott. Na ez az a jel, amit láthatott Akkász király. De azt a jelet, amit Júda vagy Dávid egész házának adott Isten, amit az egész messiási vonalra adott Isten, az 500 évvel később látták beteljesedni akkor, amikor Jézus megszületett Máriától, aki Józsefnek volt a felesége. És amikor megszületett, akkor azt mondta Máté, hogy na ez az, ez a profécia beteljesedett. És hogy most ki mit gondol arról, hogy Máténak igaza volt-e vagy nem? Hát mindegy, amit Máté írt, az Isten véleménye. Isten mondta azt, hogy ez ennek a proféciának a beteljesedése. Mekkora kegyelem az, hogy Isten ezt a gonosz királyt hívta arra, hogy gyere, legyél velem kapcsolatban. Gyere, bízzál bennem. Ne az asszírokba bízzál. Egyébként a 2 Krónikák 28-23-ban olvassuk azt, hogy ez a Akkász király mit gondolt. Azt mondta, hogy mivel Szíria királyainak Istene segítette a királyokat eddig, én is neki áldozok, hát ha engem is segítenek majd. Itt a 2 Krónika 28-23-ban egyértelműen kiderül Akkász királynak a beteg gondolkodása. Azt mondja, hogy dehogy bízok én az én Istenembe, hát inkább bízok a Szíria királyainak Istenébe, úgy néz ki, hogy őket megsegíti. Akkor inkább őt imádom, hát ha engem is megsegít. Ahelyett, hogy bíznék az élő igaz Istenbe, aki hűséges volt mindez idáig, és rátámaszkodnék, aki még üzenetet is küld, és bátorítást is hoz, ehelyett inkább a szírok Istenére fogok hallgatni. És ez a legnagyobb baj ma a keresztényekkel, hogy körbenéznek, megnézik, hogy hú, mintha mások jobban élnének, mintha másoknak az élete jobban összeszedettebb lenne, vagy áldottabb lenne. És ez az áldás, hát ez persze legtöbbször anyagi, földi boldogság, nem tudom én milyen más szempontok alapján lesz kielemezve. És azt gondolják, hogy hát akkor nyilván ők tudnak valamit, akkor valahogy csatlakozni kéne hozzájuk, hogy valamit onnan be kéne hozni a mi életünkbe, hogy hát csak akkor nekünk is segítene, ha nekik segít. Ez egy beteges gondolkodás. Hát odáig jutott ez az Akkász király, hogy miután Asszíriával szövetkezve legyőzték Észak-Izraelt, illetve a szírokat, elment Damaszkuszba, megnézte az ottani bálványimádó templomot, és lemásoltatta a bálványimádó oltárt, és elküldte Jeruzsálembe, hogy a szentélybe építsék fel. Hogy onnantól kezdve ők is így imádják Istent, mert hát nyilván nekik bejött, akkor nekünk is csak be kell jönni aznak az egész sztorinak. Egyszerűen le akarta másolni. Hozzá akart igazodni egy istentelen dologhoz, egy istentelen néphez, és próbálta beépíteni az életébe, hogy hát, ha még nagyobb áldás lesz az életét. De pont Istenre nem hallgatott. Arra az Istenre, aki a konkrét szavával szólt hozzá, azt így lekocolt, azt mondja, ne zavarj, nem érek rá, nekem más gondolatom van, én más tervezek, úgy néz ki, a te terveid nem jönnek be, azoknak meg úgy néz ki, bejönnek a tervei, inkább ő rájuk fogok hallgatni. Ez mekkora béna dolog, nem? És nem magadra ismersz, hogy sokszor ott van a sátán, és ugyanezekre, ha nem is ilyen formában, de próbálja húzni a szívedet. Hát de itt van az élő Isten, fekete-fehéren megmondja dolgokat, hív téged, könyörög, annak ellenére, hogy gonoszsággal volt tele a szíved, meg van tele, mégis hűségesen jön, és azt mondja, hogy ne félj, nyugodj meg, hülyeséget ne csinálj, bízz bennem, gyere, csináljuk együtt. Ennyit kér Isten. És az, hogy Isten velünk van, ebbe benne van az, hogy akar velünk lenni. Akarja azt, hogy mi vele legyünk és hozzájöjjünk. Ez az ő szíve vágya. És az Immanuelnek fogják nevezni, ez mekkora feddés volt Akkász királynak. Ott áll Akkász király, nem bízik Istenbe, nem akar semmi kapcsolatot az élő igaz Istennel, és jön Ézsaiás, és azt mondja, hogy ez lesz a jel, hogy Istent úgy fogják hinni, hogy velünk az Isten. Mi velünk? Dehogyis, hát velem biztos nincs. Hát mi, hogy néz ki az életem? Hogy néz ki az országom? Velem biztos nincs. Mekkora feddés ez Akkász királynak, hogy velünk az Isten. Jó erre emlékezni, hogy ez a háttere ennek a proféciának, hogy ez Akkász királynak feddés volt. Az, aki nem bízik Istennek, Istenben, annak ez egy feddés. Aki pedig bízik, annak pedig egy csodálatos ígéret. És azt mondja Isten, ha nem hisztek, akkor nem maradtok meg. De ha hisztek, akkor ő végigvisz mindenen, és végig fogja csinálni az ő tervét. És nincs az a bűn, nincs az a gonoszság, ami meg tudná őt állítani. Ő végigcsinálja. Mennyire fantasztikus Istenünk van. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Jézus, hogy szeretsz bennünket, és hogy te ismered a mi szívünket, és mégis szeretsz bennünket. Köszönjük a te nagy-nagy kegyelmedet. Köszönjük a türelmedet. Köszönjük, hogy te nem kapod fel a vizet, és köszönjük azt, hogy adsz egy újabb, meg egy még újabb, meg egy még újabb esélyt. Köszönjük, hogy akármilyen helyzetben is van a mi szívünk, mindig hűségesen küldesz embereket, akiken keresztül bátorítasz minket. Bátorítasz bennünket, hogy ne csináljunk hülyeséget, maradjunk nyugton, ne féljünk, hanem helyette bízzunk te benned. És csak így bízzuk rá a te rád a mi életünket. Köszönjük, Uram, hogy neked csodálatos ígéreteid vannak. Köszönjük a te tervedet a mi életünkre, a gyülekezetünkre vonatkozóan. Köszönjük azokat az ígéreteket és terveket, amit adtál ennek a közösségnek, ennek a városnak. Köszönöm, Uram, hogy azt mondod, hogy nem akarod, hogy egy is elvesszen. Hálásak vagyunk neked, Uram, hogy ezekben mi is benne vagyunk. Hogy neked nem az a terved, hogy elveszíts bennünket, hanem hogy magadhoz emelj, és hogy veled lehessünk. Köszönjük neked, Uram. Köszönjük, hogy velünk vagy minden egyes nap, minden egyes percében. Kérünk téged, hogyha bárki van itt a teremben, aki bármilyen módon kompromisszumot kötött az istentelen világgal, vagy összeszövetkezett bármi módon istentelen dolgokkal. Csak kérlek téged, hogy a lelked által világíts erre rá, hogy abból megtisztulva meghallják azt, hogy ha nem hisztek, akkor nem maradtok meg. Uram, kérlek téged, hogy hadd hallják meg azt, hogy te meg akarod őket alapozni, fel akarod őket építeni. Uram, ragad meg mindannyiunknak a szívét. Imádkozok azokért, akiknek a szívébe félelem van. Bármi miatt, Uram. Tudjuk, hogy a félelem az nem te tőled van, és igen, az agyunkkal azt teljesen tudjuk, hogy a félelem az az ellenség munkája, hogy a fájdalmak és a félelmek börtönébe tartson minket, elválasztva tőled. És azt is tudjuk, Uram, az agyunkkal, hogy a szeretet, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, amit te magad vagy, Uram. Ezért ezt kérjük, Uram, mindazoknak az életében, akikben félelmek vannak, hogy mutasd meg, hogy ki vagy te, hogy bízzák rád az életüket, hogy merjenek bízni benned, Uram. Megvalljuk, Uram, azt, hogy amikor nem merünk bízni benned, akkor igazából hazugnak nevezünk téged, mert azt mondjuk, hogy te hazudsz, és te neked nincs ott az erőd, és nincs ott a hatalmad, és nincs ott a kegyelmed. Uram, nem akarunk téged hazugnak nevezni. Bízni akarunk te benned. Meg akarunk kapaszkodni a te végtelen szeretetedbe. És Uram, köszönjük neked Akkázt, és köszönjük azt, hogy mutatod azt, hogy ilyen végtelenül gonosz embereket is mennyire szeretsz, Uram, és hogy mennyire az végsőkig elmész, hogy megmentsd őket. Köszönjük, hogy van kegyelem, Uram. Köszönjük, hogy a kegyelem napját éljük. És köszönjük, hogy te ma is velünk vagy. Köszönjük ezt a bátorítást, Urunk. Kérünk téged, hogy mint Istenét ismerő nép felbátorodjunk és cselekedjünk, és kiálljunk melletted, és hirdessük a te evangéliumodat az életünkkel, úgy, ahogyan rád bízzuk saját magunkat, ahogy rád bízzuk a családunkat. Uram, szeretnénk rád bízni ezt a hetet, mindazokat a találkozásokat, amiket hozol elénk ezen a héten. Kérünk téged, hogy te áld meg a beszélgetéseinket, adj szavakat a szánkba, hogy tudjunk bizonyságot tenni rólad, hogy el tudjuk mondani, hogy ki vagy te. Köszönjük neked, drága Jézus. Köszönjük. Amen.